Reaktor atomowy wybuchnie za chwilę. Za moment, komplement, czy może abonament LED. Zamęt wokół mnie się teraz kroi. Ciasto na miasto na czerwonym stoliku w plecionym koszyku. Serniczek, pierniczek na serniczku, staniczek, bo to ups. Sikso nastolatko, poszło nawet gładko. I zaraz będziesz matko, weź go zaraz sobie. Mamusia się nie dowie, bo z ranka, poranka. Malutka skrobanka i kolorowa ścianka. Porusza ciągle mnie, o nie, nie, nie, nie. Nie ma już gdzie, podrzucane malowanie. Pociąga ciągle mnie, uała. To zabawa z kontrabasem, z mocnym basem oraz kręcę z mocnym grasem na zielonej polance. Pod zielonym lasem, zielone, suszone, dymem wypuszczone, tam i teraz, tu i będę. Późną nocą bydła spędę na kolędę. Też się nie wybieram i pozbieram to co mam. To co palę to nie gram. Ani oda da się oda, żaden ze mnie ham. I żadna z tego szkoda, ani moda, ani kłoda to przeszkoda. Ty Filip coś tam doda. Na muzykę minutową nadszedł teraz czas. Płodzę ją szybciutko, bo w mojej głowie dobry gras. Jednak was do niczego złego dzisiaj nie namawiam, bo ja tylko pasjata z moich młodych myśli stawiam. Układam dziwne rymy, jak spod rynny w zimny deszcz. Patrzę na swą nogę, na nie przeogromny kresz. Napełniam więc swe buza i próbuję krzyczeć w dal. Nic z tego nie wychodzi, mówię krypciutek to wal. Wal, wal, wal i sekam, wal cokolwiek chcesz. Ale zwróć uwagę też na swój portfel lokesz. Chyba wiesz, że nie jeden chciałby też posiadanie jego wejść. Albo w hip-hop scenę nielegalnie przejść niepostrzeżenie. Rzucę teraz tu spakowane jedno zdanie, głowy nawet nie mieć jak nie cieszy rymowanie. Rysowanie nie za bardzo, ja nigdy nie w temacie. Dobra, tyle z mojej strony, dawaj dalej was tu bracie. Kupa rymówek, kupa, kupa rymówek. Kupa rymówek, kupa, kupa rymówek. Kupa rymówek, kupa, kupa rymówek. Kupa rymówek, kupa, kupa rymówek. Nawika moja nawijaczka wyrazu. Od razu z wiaduktu, po prostu, prosto z mostu. Kontrola, rymola. Nawiki na przyborach podgrzewam rymy jak głos tenora. Zaczerpnąć kupę rymówek, przyjemności świata. Hip-hop, krucjata rymu mego bractwa. Robactwa, nawania, kochania, układania i iluzji. Myśla, milionów puzli ja ładuję i ciągle obserwuję. Cienie od cienie na ścianie. Punktowanie nieistotne, powrotne nawinięcie. Jak zdęcie na zakręcie, kontroluje słowa. To liga, z której wynika, że pościel, które jest prościej uprawiać grządki, niż zagłębiać się jak korzonki. Wyjątki to wernisaże, nie do opanowania jak dźwięk klaskania jednej dłoni mej, białej. Wryte jak kret, kupę rymówek. Kupa rymówek, kupa, kupa rymówek. Kupa rymówek, kupa, kupa rymówek. Kupa rymówek, kupa, kupa rymówek. Przejechaliśmy ze 100 mil, razem z nami DJ Promil. Jak guma 100 mil, nie zużywa się wcale. Tak wspaniale pojmuje kaplicę doskonale. Nie ma dźwięków po nich, gdy coś w uszach dzwoni, a co chwilę nowe promile wlewa w siebie na chwilę. A 10,5 nie w skali, bo forte jaka orda. Nad jego głową krąży, tak obciąży korga. Dla pamięci traków orgia, a K i B. Na jego klasie błyszczy się, coś się spiści w jego myśli. Jak na kiści badylu, tak ilu, tak ile obróci co chwilę. A złoty płyn jak hip-hop na tip-top, tak no stop, zapodaj. Ja nie kłamię, tylko mówię prawdę. Ja nie kłamię, bo mi krzyż łamie i nie plamie czystości słowa. Jak ściana kolorowa, to rapowa odsłona. Promilla Alamira, to nie jego wina, że wypija tyle piwa. Wina też, o nie, nie, kupa rymówek, kupa, kupa rymówek.